prin lume. Am plecat aiurea, am plecat să ne jucăm. Doar ne jucăm. N-avem averi, ne place viața s-o cântăm. N-avem frontiere, n-avem nici probleme. Clipa ne-o trăim oricum. Asta vă spun. Ne vei găsi mereu hoinari pe câte un drum. Prin viață am plecat să ne iubim. Da, vă iubim. Îndrăgostiți, trăim doar liberi sau murim. Suntem circul vieții, suntem mascarada, suntem tot ce vrei să fii.